الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنتال ميدن دنتال فابا توبي ونوكا لايكوبال جلا فما قالها قد ما قال جلاي سيرن بسن داجي المبير وبور بمو بسكاب haten te ardani men dental ngal gomu yilirde gomu heblo tobbe eden nangal julo to way wonde dunde baba adam hepop no woni en woni ripop on biya ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ki salal du mi gal yur men makko du mi de barke makko du mi de yo won e mon kone do du woni julo malaika nan don non ni rada men sallallahu alaihi wasallam wi hoore makko ɗo kala neɗɗo duuni julɗo mbo tawaka malaika nan ɗo ne wiya amin, yo Allah rokke hono muɗum. Ɗum noon neɗɗo wawa duwade ko ɓuri moƴƴude e ɗo kisal duumingal, tawa kadi ko ngal Allah ngal. Allah ko duumiɗo, yurmede makko duumide, barke makko duumide, ɗe geɗe fof ene wawi hede yurmede nde ala barke, wawi dañde kisal ngal ala barke. kono ɗeɗo geɗe fof so renti, ɗum tan woni ko nafata nafa aduna nafa lahara, inchallah barke ɗe taƴata immiɗe so Allah ɗe. Ɗum noon yo Allah waɗan en ɗum. En ñaguima Allah subahanahu wa taala nde yurmoto yaafo dendagal maaɓe men, maaɓe juuli maaɓe l'islama toon foftotomo en, safrana men dendagal ñawɓe men, safare jawɗo duumiɗo waɗa men yettoɓe nema, alɗinana men waasi men ngaru mbaɗago barke gona mbewnowo, andinana men majjuɓe men gande nafooje e gona lorloje, wurtana men wuri men, fewnda men ardiɓe men. Yo Allah rokku julɓe ardiɓe fewɓe, walla men wondiɓe fewɓe, ñippanɗu men ɗi jeyli ɗi fitinaji kuɓɓoji, artira riwaɓe e nokkuji mumen dow jamɓe dow yaccare dow neware, kaltana men kaliɓe men, wurtana men wuriɓe men. E wiya hay ñallu ngol ɓuuri kayitu ngol, inchallah ko deno musidɗo men he wiide ni Ousmane Kasse, ko golle jogui galle. Ɗum noon hade esoɗen tan inchallah jubbude hen lenjiyani seeno ɓen jippi e toɓɓere he. Hande ko A7 moƴƴo malaɗo e 11 lewru humtorandu, e mbi jultandu 1445 fergonelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ina hawri 20 lewru nayyi ɓiru setto, woni avril 2020 duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. Ɓeratan hol golle ɗe l'islam jaɓi, hol golle ɗe l'islam sali, ngal namdal de en gandi kam ko namdal ɓuttal no fewi sanne. Sabu ko l'islam jaɓi ko, l'islam addi ko ala eyyo la ilaha illallah, islam ko ɗo fuɗɗori. Ɗum woni l'islam wodi hen ko jagguɗo ɗalɗo. Aada so wiyama ɗalɗo tan, sa nanga tottani ɗum ɗo nangi tan no wayi nangal ɓuuri bonde. Aada so wiyaka ala tan kadi, ina wawi kadi kañum kadi ala frein, wadde Allah addi koko dogate kono ana waɗi frein hatiɓe. Ɗum noon la ilaha illallah dewraɗo gonga ala so wona Allah, hade ko kanko goto woni dewateɗo, wadde gollal ko ngal o yamiri, kaɗal ko ngal o haaɗi. Ɗum waɗi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hadi gabre sahih Bukhari Muslim, o wi men ko dagui ko ina laaɓi, ko harmi ko on ina laaɓi. E joni noon neɗɗo kadi wawa jangude ha moɗa defte noon ha anda ɗeɗo gueɗe foof. Eywa, wadde diine Allah ɗe gila e bam men Adama ha darga dulñito, ari ko rende gueɗe jeegom tesko ɗe liggey. So l'islam tonguno wiide ko ɗum tan liggoto, wona wagiggoto e liggate wona caɗele. Ne gandi ɓooyani tan golle ɓurno hewde tan ko ina waɗi guura, ko ndema, e gaynaka, e awo tan. Joni noon gam ɗeɗo gueɗe juɓɓa ɗe ndenta, julagu waɗa, kutodiral waɗa ha mecce jalti hen. Kono nden ko remateno ko ene wodi ɗo haaɗi, ene wodi ɗo remirte leydi, a tawat tan leydi ne jooɗi bakilta walla gasa mbaɗa hen. Eyo calli kadi kodi Allah dogunno ɗi tan, ɗum wodno nden ona. Eyo boyli tan watteno, yimɓe ne cafa walla mbaɗa daabeje ne cafa, ndiyam yalta. Eyo awo kadi ko noon. E calli men maaje men no ceerno Harouna wiyata, ilam laaɗe mbe fo e hillino laaɗe mbe fo, yo Allah yurmu ɗum wadde ɗe geɗe. Eywa gaynaaka kadi wonno tan koye durugol fuɗowol e ndungu ngol, ngol tan yimɓe ndewa hen inchallah, ɗum wonno mi arta. Joni noon, joni noon Allah waɗi gandal ari, yimɓe mbatti aynoyde e nder cuuɗi mumen, mbatti aawde haa e dow cuuɗi mumen, aawde mbatti aawde no jawdi aawirte ni, liɗɗi gaawire noon. Jawdi kadi ko aynateno daña e hitaande, watti dañede e yontere walla e liwru. Ewa ko nagge woote ɓiratno, walla ko kolce teemedere ɓiratno, nagge woote ɗiɗi mbaawi ɗum ɓirde. Ko gandal riwi ɗo, ko yimɓe mbaɗiranno ko fof cowi ɗum, ko gawiranno ko ne joginoɗo haaɗi. So laaɗe ɗe, so banne ɗe, so sakitaji ɗi fof so wama, ha wawi wadde ko yimɓe tan poɗanno. Ndiyam kam yimɓe gandano ɗum, kono waɗi laaɗe mawɗe, baɗoje pakkeji no wiyete, baɗoje machinaji pooɗoji, pooɗoji ni sakitaji. Tiiɗi koto wertete, hono yuɓɓirte, yimɓe noon keewi holno yimɓe ɓe juɓɓirte, ɓe ngawa ɗo luggiɗi, ɓe ngawa ɗum. Anndama kadi ina joginde awate, ina joginde awetake. Ewa waɗama noon mbele ne yuɓɓe. Ɗum fof Qur'an ana juupi geɗe mbaɗi noon. Yahuude na kaɗano awde ase poftuɗe, mbaɗe poftal yontere fof, mbaɗe ñalawma ka on ka woyta. Joni noon ko ɗum kalten tan, ɗum woni ko wiyete mbaylaadi, ko wayluɓe mbaɗanno, ko junngo muɗum tan wonno. Joni kuutorɗe pewdam, machine aji pewdam, ko neɗɗo waɗanno e nder ñalawma walla e nder yontere walla e nder lewru, watti fewde de minitaji. Kadi goɗɗo waɗama ha heewi, ko rondirteno en fof ko waɗi wadde. L'islam ɗinde wii tan ko ɗe golle ɓurno yaajde. Joni firti ko golle kesam hisaago ari, golle goɗɗe mbaɗama ko worno, ko yincinama julago nden, ko neɗɗo wano wadde ma saña tan. Machine aji mbatti sañji, mbatti ɗatɗe, mbatti wadde fof wadde. Firti ko ɓuri aade e doole ko ala fittandu naati hen wadde. Ɓallini ko woɗɗuno, yaanni ko faatno, juutni ko raɓɓiɗno, hebbini ko famɗuno. Ɗe geɗe fof haa ndiyam watti yaltinede ni ɓucci to hoore muɗum. Ɗum yimɓe gandano ɗum. No tan ko ndiyam to ɗam wawi wonde fof ko ɓoggole baagal yahanno toon. Kono kay waɗe tiwo, waɗe tektekol, tawayeɗam toon, tawa ndiyam ɗam nana seŋi toon, kono no yuppo boowal no robinaji ni, ɗum fof koye kesam hesaago. E wadde ndeke l'islam tongani golle, wi kono noon golle enen mbiye pular awde Allah daña ciide. Ɗum noon wadde l'islam waɗno ko gallol geɗe jeegom woto ɗe meme aduna mon no jiɗɗon fo mbaɗon. Diine Allah koko dotta caɗe l'islam joyiɗi e ko sinkiɗi. Indiwata ɗo ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ñimnude juulde, dara tottude jakka, woni asakal horde lewru korka, hajjoji suud kawri, woni caɗe l'islam joyi. Ko reeni ɗiɗon no heewi. Kuutodiral hakkunde men e Allah subahanahu wa taala, hakkunde men e pittaali men, hakkunde men e koye men, maana hakkunde men e waɗɓe e juulɓe, mo gona juulɓe fof. E Allah waɗini men gallol go'o yo diina ɗereene, ɗiɗi yo pittaali ndeene, tati yo haqqillaaji ndeene, nayi yo jawdi reene, joyi yo enɗam reene, jeegom yo ɓalli, woni nguri yo ndeen. Anani nguru noon kaalten ɗo ko wonaa ko joopii fittaandu, ko en kaalde fittaandu ɗum joopiima, joopiima yuwde en, helde en, ŋaaccude en, ɗum fof koye pittaali reende pittaali jiya. Amma so wiyaama guri ɗi ko woto yuppe neɗɗo ndiyam bonɗam, woto takkum ko boni, woto happum ko boni, woto wiimbo ko boni, hudde mbo en, yennude mbo en, takkude mbo waɗi ko moƴƴaani en. Wadde ɗeeɗo geɗe diine ari reende wiyete kulliyatu sitt, ngam reende diine ɗum waɗi jihaadi waɗa jartu dinde harmina, ngam reende haqqillaaji ɗum waɗi sanngar harmina, ko bonnata haqqille mbilewu harmina, koko bonnata jikkuuji. Nde woowi jooɗaade tan no fuunta ina fena, ani moƴƴaani ko jikkuuji bonɗi. Ewa, ngam reende jawdi nguyka harmina, ngam reende enɗam ɗum waɗi jina harmina, dewgal laawɗina. Eywa, ngam reende asko ɗum woni mbiɗen ɗum woni dewgal waɗa, ɗeɗo geɗe kettiɗe haɗa e ko nandi hen. Wadde ngam reende guri ɗi waɗi so neɗɗo takki neɗɗo geɗe ɓurɗe bonde to banggal fijirde en, so on qirdaki waɗani siiɗiji tan capanɗe jeetati ɓoggol watte makko, te kadi o capanɗe jeetati ɓoggol waɗe makko, o ñaawe ko faasigi seedantagal makko jaɓetaki so wona rutto e Allah subhanahu wa taala. Ɗum ko noon worte makko ha abada. Merta wadde kala gollal ngal ganduɗa kañum direct ou indirect ina yooɓo pittaali islam harmin ɗum, gollude wonde bilage, gollude wonde ligge makko mo yeeyata ko terɗe makko, ko faate ɓandu neɗɗo pop ko hurum yeeyataki, wona ƴiiƴam mum, wona terɗe gonɗe nderɗe. Ɗum ko hormade aade jomiraɗo wi wala gaɗa karramna bani adam hamalnahum fi lbarri walbahar wa razaqnahum min alطayibati fadalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah teddini bani adam, hayko wona bani adama ko tergal mum yeeyetake no wuuri. Keyɗa tan ha mbagoɗa dammuhol ma ngol itta hen ɗum le ɗum l'islam daganani ɗum. Ko iwe hunde wurde ni ñawa ko ñawore soɓe. Wadde ala ko haali aade sohli ƴiiƴam, taƴa tiwo walla dammuhol ma, walla taƴa koyngal ñama ɗum goppa ko heddi ko ɗum l'islam daganani ɗum. Ñamde ɗum e kuulon hirsu tan fof ñama fof, so wona ko moƴƴani ko ɗo heɗe lakum tayyibat, wona tawi naatani e gueɗe ma won jeenayyi ɗi Allah harmini ɗe. Toni suratul maida jangi ɗum, wona e simojana toon kanji fuɗi kaali suratul maida, suratul nisa kanji fuɗi kaali gueɗe karminaɗe. Maytatu waddamu walahmal khinziru ma uhilla ligairillahi bihi walmunkhanigatu walmawquzatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sabu illa ma zakkaytum wama dhubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam, e ko nandi hen. Hayso ko hunde moƴƴere ni, so tawi la ilaha illallah ala hen, walla jillama la ilaha illallah goɗɗum, ɗum boni a inni Allah innuɗa hen hunde wonde, ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa taala. Hay o ma uhilla li ghayrillahi bi, Allah goto kay yaraten bismillahi tan a wiyata hay bismi rasul la bismillah, a wiyata hay bismillahi rahmani rahim ko bismillah ɗo karta saɗa hirsa. Wadde hay wasde addude bismillahi wonande juullu ɓuuri moƴƴude e wadde bismillahi o adda hen hunde wonde, ɗum sa waɗi hen boni. Haala discours nelal jottinta aɗa wawi wiide inde Allah e inde dental gungal gol ɗum ngal ey an ko ɓen nelma nelal mabɓe ina wawi taw ko ni yettinirte. Amma diine Allah ɗe ko kirsata koko Allah rokkuma koko tagore hono ma, jogui fittandu hono ma, ƴiƴana dogam dogirta e mani, Allah dagnanima ko ni mbaɗirta a diwata ɗon. Allah yejjitani, Allah majjani. Wadde sa ɓeydi hen ko ɗum wona moƴƴude needi, saabu nelɗoma on andi, ina andi ɗo foti hadde. To mbiyeɗa hersirɗo kadi ko toon wardu ɗum dande nde toon wardate, tawi ko ɓuuri hewde hen ko waɗi koyɗe nayyi kañum ko hirsirte ko daande nde. Aha, les goddul ɗo yimɓe gandi ɗo talki wonata ɗo, ko jembol ngol wonata ɗo, ɗon hirsate hakkunde gaabgal ngal ɗo haaddi e daande ɗo. Kadi hoore nde taƴataake haa gasa, to won warate haa ɗaɗi cewndiɗɗi yo waɗa wada jeyni, hol ɓuum woni goddul mangol ngol gonngol hakkunde yewol ngol e cariiɗi ɗi, catiiɗi ɗi joomum haa ɗin taƴa. Ɗum woni dagina ñaame. Tawi ko ngelooba noon, ngelooba borete kañum, lasim ko boreede, woni cettal yiwete e fudde daande nde. Caggal nde tonnga, koyngal heen gootal suuta dow, artiraa e dow wecco hee, darri koye tati. Jooni noon so waɗaama toon cak, foofaa ndu enen nganndi ko ɗoon ummoto noon e becce ɗeen fay dow. So ndu yahaani tan alaa e sago jom kardiak, enen nganndi waliyaadu billah saamat noon waɗirte inchallah. Metana si Allah hirseede noon ko hunde wande, on waɗi luure seeɗa ko ɗen jaañaaki to. Kaalten tan koto banngal ko tergal sellataa yeeyeede neɗɗo fadde ɗum yeeyee. So neɗɗo sellataa yeeyeede geɗe neɗɗo kadi guurduɗee neɗɗo ɗee yeeyetaake inchallah. Ƴiiƴam no rokkiree, tergal no rokkiree, guurɗo e maaɗa fof no waawi rokkirde. En jogii seerɗo yiijum inchallah ɗen geɗe kono yeeyetaake ngam teddinde aada. So woni joomum wonti lornoo waawi haalde ɗum, walaa no waɗiri ƴiiƴam makko, walaa ko jogii. Ha jooni noon noon yiltooɓe ƴiiƴam rokkane ko nanndi tan, sabu ƴiiƴam rokkatee ɗo ɓuri heewde heen bankuuji ɗi ko faabaade ñoolaaɓe. Ɓe ngalaa ko jogii faabaade daarooɓe maayde walla ko nanndi heen. Ei mi arta adde, en nganndi diine ari ko wallude yimɓe haɓde e tooke gonɗe aade ɗe. Dagguɗo ɗal ɗo gollal ngannda aan no ngarduɗaa ni, no poɗɗaa ni gila sukundu haa segene, alaa heen fof ko mbaɗɗa, alaa heen ko punnuɗaa, alaa heen ko ndottuɗaa. A wiyaani Allah tan heeñoran ma wona puwatel ma o, a wiyaani Allah tan ɓooƴere ma nde walla ɓernde ma nde waɗata waawi wukkude tan walla waawi ɗumninde tan ko kajja o métre cube ɓurataa ɗo, walla riidu ma ndu ko puwatel fotata. Ɗum waawi naannude, ɗum waawi yarde, ɗum fof e waɗaani heen. Puwa ma ɗo tolnoto e ko nanndi heen, ƴiyal ma ko ɗo njuuteenim, korlal ma njuuteenim, alaa heen fof ko ndottuɗaa. Wonaa teddeendi ndi, wonaa njuuteendi ndi, Allah dotti. Wadde mbaɗanɗo ma ɗee geɗe, ɗi appareji gonɗi e ɓanndu ma ana dogga 24/24, tiwooji mbaɗaaji e ndeer ɓanndu ma, no fiili yon courant yon tokson ni, ina sirkila ne yaha baŋ yo baŋ, alaa fof ɗo heddi. Ɗum Allah mbaɗanɗo ma o, oonde ko holliriima, alaa ko arsuko ma, alaa ko tardata heen. Tiiɗi firti ɗum ko mbaɗanteɗaa ko, tiiɗi ko aan ngannda ko mbaɗataa ko. Waɗi heeferɓe luuraani e baɗal Allah ngal, hol tagɗo asmanuuji, hol tagɗo leydi, hol jeeɗo leydi, hol jeeɗo neɗɗo, hol tagɗo neɗɗo, e meeɗa luurde ɗo. Caɗeede waɗi kee ko holko neɗɗo foti waɗde, holmbo foti waɗande, e holno foti waɗirde. Allah o gooto waɗante, holno waɗirta ɗum addi nelaaɓe. Fodde nde e zaman o e mbaadi ndi pop nelaaɓe kaali, inna solata kanat alal muminina kitaba mawquta. Njuulu ko farilla dottaaɗo mbaadi, dottanaa waktu. Mbaadi ndi e limoore nde e waktu o e nokku o fof koko dotta. Worɓe njuuli e jamaaji, njuuli e dental, e haa haaju noon haɗa ɗum, haɗiinde haɗa ɗum, ngantu haɗa ɗum. Ammaa to banngal limoore nde, la, so a amdiima ɓeydii heen geɗel gootel boni, so a amdiima e ustii heen geɗel gootel boni. L'islam wiimaa ɗo jaɓetaake ɗum koye geɗe souverain. Mbaɗɗen heen haqqillaaji men, mbaɗten heen haqqillaaji men ɗee ɗo geɗe. No nganndirɗen hannde kayitol teemedere, ko ɗo mbaawɗaa heɓde ko fof, selta ɓeyda heen 01, selta usta heen 01, dewe Allah ɗeɗaa ko nii wayi, njuulu ngu ko nii wayi, koorka kaa ko nii wayi. Mbiyataa mi tampii capantati, alaa ko noogas janaaɓe ɗum, alaa tawii koye jiiɗe ne sella, so wonaa jiiɗe laa. Aha, mbeɗa hoore liwru koorka lebbi ɗiɗi degondiri laa. Ñalawma pawiiɗo e lewru ndu timmitañande juulle, so a hoodi juuɗe koye ɗal jaɓataa. sai kadi wonno ane ma kadi ko waɗirti ni kadi Allah jaɓata jokkodirde hajju kadi ne jiɗi fof mbeɗa hajja ala Allah jaɓata ɗum njuulu ni mbeɗa juula 24 sur 24 mi dartotako le Allah jaɓata ɗum njuulu ne wawi himmude ni bannda men en gandi ɗe gueɗe fof wona hunde hesere ki wi zamane la rasul allah kada Bukhari e Muslim saba mbiyama hen goto wi kañum wonta ɗana aɗa walta juulde ha weeta goɗɗo wi kañum ne wonta ñamde ñalawma ko horata tan heddi ɓe mbi kadi gonta resde kamen ne ko hakkude mumen Allah wuji ɗumen dakam mumen ne mbawi haɓade ko dakam ne nelaɗo sallah sallam wi tan ko la min mbeɗa hoora mbeɗa taƴa mbeɗa juula mbeɗa ɗano mbiɗa resa mbeɗa seera te fof waɗi wona o haalite no pratique ɗum on ɓe resi omɓe seeri anda eywa njuulu kam yummen Aicha radiallahu anha wi ala waktu mo jiɗata yiide mbo juula waktu jamma heure sowona aɗa wawi yiide mbo hen ala waktu mo jiɗta yiide mbo ɗani sowona aɗa yiya mbo hen ala waktu mo jiɗta yiide mbo hoora sowona ma yimbo hen o hoora hamin cikka o taƴata o taƴa min cikka o hoorata ayi Allah rokkiɓo ɗe gueɗe to banggal sokhnaɓe makko embo wayarat saabu jeenayo joɗo balɗe sappo yiyanimi kono saaha kadi mbo jogui haqqe wangade mabɓe kadi lelde kadi Allah rokkimo ɗum an Allah rokkanimo ɗum adde muhim oɗo mbiyaɗa ko yawon caggal mum juuli ha koyeɗe mum ɓuuti darde wootere tan mi waɗi hisba e sappo ñamtinɗum weɓande kono ɗum ko gueɗe air supplémentaire wona air normal air normal onon ndendi pooti hen aɗa mbatten ɗo haqqille dewe Allah ɗe ko ni mbayi ɗo Allah wima ɗo ha ɗon korka ka ko lewru mum ndu balɗe ɗe no horite ni sellata bencia mbiyaɗa hoore jamma ñalawma o ñalla nosde le ɗum ala hen no horite no wima ko peeral fajiri ha mutal nangue ala usta ala ɓeydi prix fixe erto de gandi dewal Allah kañum ala cahan a inventata toon gueɗe aduna ko kalɗen nane ko toon no jiɗɗen fof mbaɗen hen yimɓe kaldanno koko ni tan kuriyeji nden hono wayanno ko dogdu musndu sappo e ɗiɗi kilo fof joom puccu wona ɗon walla kilo jeegom fof joom puccu wona ɗon ɗo e Dakar joni ni tan sappo e ɗiɗi fof joom puccuna ɗon letter so ari joni joni wawi yettiya Dakar saabu ano keɓirɗa letter ɗin noon pirata puccu ma ha jottoɗar goɗɗo ɗo mission ma haaɗi goɗɗo ko noon goɗɗo ko noon goɗɗo noon joni joni joka joki ha yetti yoto caggal ɗum waɗa ɓoggi caggal ɗum waɗa gayi jaade zaman gayna kadi mbiɗen kadi ko noon anda yimɓe fof keƴƴata e laddeji he ladde kadi to no wawi ila walla toɓa to was ilde was toɓde no mbatta ɓatti awede gawanede durgol mumen e nokku mumen foof pinguede won pingi pikkiraji kosam pikkiraji kosam pikkiraji tewu foof waɗi machallah ɗum fof newnama Allah waɗi ɓitten toon kono modification dewe Allah ɗe la njuulu ko njuulanɗa ko ɗum juulte ha darga ko dulnito ɗo hajjirteno ena hajjirteno ni ko ɗon watte ha darga dulnito ɗe gueɗe foof ko Allah wimen yen mbaɗe deftere he kono holno waɗirte ni ɗum woni ko nelaɗo men sallah alah sallam addi ɗum hollude men arani e nder qur'ana hoore e laaci noddinandu wurnandu arani toon arani toon holno nangirta e koppi holno cujjirta hol ɗiye cujjirta sa nangi hen holko mbiyata sa ƴumtima holko mbiyata sa sujji holko mbiyata sa jottima holko mbiyata ko en tahiyatun gueɗe goɗɗe ala hen pop ko are qur'an ɗum nelaɗo sallah alah sallam waɗi o wi mbaɗene jirɗo mbeɗa waɗira ni hajju ala hen no foti laabi banggotoɗa holɗo banggotoɗa holko woni wangade wangade ene wiya noon tarade suudu kaaba holto ndu hettatma mbeɗa saɗa taro kam ndu hettatma jungngo ñama walla jungngo nano hen holto puɗɗortoɗa holto gortortoɗa no foti laabi ala e qur'ana ko nelaɗo men sallallah alah sallam holli en egga dental dokki dental ha yetti en holko wiyete jamra ha jamra haalaka e qur'ana ni arfa holko woni arfa holto arfa woni holto haaɗi holde jahata toon fof haalaka haalama e qur'ana wat kono hono noon safa e marwa safa e marwa ko ya garta ay ga ko taarade mbo suudu ndu ko taarede no wangade mum amma safa e marwa ko yahade woni yah garta sa a yiyete inna alsafa walmarwata min shi'airillah faman hajja albayta wi'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kono kañumne ko taaro yirlo woɗɗodirane to hono wiya noon wangade no wange kono foof ko ɗum serdi to to ko taaro yirlo nokku yel gotel do non ko ummo do jahato garta ni tan ya garta ya garta ne da dari don fadi do tamal ni ya ha funnaage arta hairnaage ya funna arta imani ya arta aha aywa wadde dewe Allah de koko dotta sellata beyda hen hunde ciebdi giya njulon wadirte ni futuru ko tati sa wadi na biiri njulu ma boni sa wadi di njulu ma boni kanyum ustata kay sa danni de na bi jara uste dimmer nde suba ko ustata do fenninto do sudet dum pop qur'an halani ko ne laada men sallallahu alaihi wasallam holliri an holdo fenninte ado holdo sudete ado e hono sudurte ko jangata e hol ko adata hen mere ko simoore adata wala faati adata dum fof ko ne laada men sallallahu alaihi wasallam holli an firti wadde en gandi ne dawa faamde diine faamani sunna sa wi sa jangani sunna firti ko biida ko la ilaha illallah yunim muhammad rasulullah wa ala haji en non ma to wa burde allah andudi allah na andi mana la ilaha illallah yana ta amata bangal diine allah na wano wadde mi fof pew sabu ko wal ko mutti tay kay ko andudi njulu andudi korka no gandirda ko nyamata ko jarata ni no wadir no fumandu don wondi wa korijande bu yitamde do wondi wa wiyani ala ga buri fere ko ngal do wadde wiyani do buri fere no de putni wa wiyani do buri wa korijande bu hen do la la ngal mo wana wadde no haali yi alquran ah so Allah no wada ni kon non kanko wadir non o tagi ko adi men jahannama e aljanna gorfon galle galleji ta gore makko gollal jettuda hen fof ina wadi chemeji faade ton visaji mun wodi na pari en dokkire gollatan no keba non visa aljanna ko gollal visa jenge ko gollal eyo wadde en gandi to bangal golle ko ni kono tiidi ko de gollal to bangal dewal Allah ngal ngal heewani sabu so jeeku njulta en 24 heures no fulti timmani er ko korata en der hitande lewru wotu ngaskata lawol gotol en der hitande sona cionyal da cion defo wa esku haydum kadi yota yotti ma tolno foko ne laalmen sallallahu alaihi wasallam holi meddo musu geji joyi woni ko mbiata 612 kg a peu près gimam fodde non ayo hajju hay sa wuri dubi annabi nuh alayhi salatu wassalam lal guro kajata gele aduna non hanka dina andi ko dina aduma do jomiraado yuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wadde rena wadde gollal guddino wal dina maade firti ko holli mo wonde arsuko ma kanko woni garanti o wi wami dabbatin fil ard illa allah yarzuquha allah kurbat wana kurbat sanni sanni kurbat ko ko di wonki kono de ledde di fudi gonde ndiyam gonde ko wana ndiyam hol barando arsuko djme likko yarata ndiyam no fudi metre kibe nyalaw dundu ndudo ko yarata no fudi metre kibe tobo go hol ko leedi ndi wawi rondade hen tobo den kam ngandi leedi ko huude murlere tan ko dangare tan ko dogata ba mo woni mena so xalde e wiidni jazakallahu khaira ko dogata jama nyalaw non jiro den lewru du ne no murlir ni leedi ndi ko non ko leedi ndi wa support ndiyam kon ko holto ndiyam non fabrikul dam feewante isina ji holto en goni meta ko jazel wala ko dum do gaz wala ko essence wala ko gaz wala ko hendu e wolien wala ko solaire Allahu akbar ngandi tan kam en ji produit nani وما ننزل الا بقدر ما علم ويو امشي لا عندنا خزائن هو ده فو جوغي هكما سينو جاهي هندو دو ان غاندي كو دوتا وي هاند هندو دوغي دومي دوم اه هول بي دو هول بي دو انن كاي كو دو كن كو لجان دمي كو تيسكو امن تان ان دي تان دو دوغ ان دوغ ناني دو كون جيو دن كون دوغاتا كو ان جيبان دام ديام كون دام بي بي بي دنا روم دو كو كاجا ميليمتر nguleki en gaddani ki kono biiden nguleki handani fu bubon ngulen gaddan kono biiden ko ningol foti daka ngandi koko dotta gaddodo koko dotti tongi ha fe ko wala heno yurmuro en ko wala heno lettiro wadde en ngandi arsukoji men fit sandi den wiide koko defa Allah rondi jono wi holko wi enen biiden en dondo en dewum kam goto ala maslaha hada kay biiden gila segen ha ha sukundu ala ko badda hen ala ko bawda sengde hen ala balludo ma ya sengdu wadde baddo o yore madde rabbul alamin wadde dewal gal kadi ko madde rabbul alamin kanyum goto macce ruj makko ayo wadde to bangal golle الإسلام دغني كون وجد هاي نجي قياي وتي يي ربا وأحل الله البيع وحرم الربا هو قويت ربا نعمر دكاليس جنون فونت توانا هون دي رون دي لاول نجي نجولاغو كتوتا هون ولا مبادا غولل بيايو ريلو هن جبت ريلو هن كون دانج كون جابي كون وات فونتو ala ana funtani kebda ko buri himmude hakkille ma o a funtani kebda gite maade a funtani kebda koyde maade kebda juude maade ha do hol sababu ar funta bur hebde mbudon bolle puudi itre ko moddi ma nyaada daranga devise njobirta ade golle golle de maala wade hor wundin diide ma ana ka taxi ma sam dagum do ka je yo taxi ma ha woto biirtu ndir jeena ni ko rabbo worbo to irtu ndir rabbi yo gon bangi worbo gona bangi ma heb asukuma aha liggeyaji mbatta ɗi ko noon aha e jomum heydi ne fena mi wujja ala oto wat noon ɗum wona meccal satte du mecc wujjo o kadi ala gacce wona wadde ɗum woni batten haqqillaji ma de gandi gollede islam dagani gollal jasnata neɗɗo so tawi kadi a gaare sharia ene cikka wonde baylo ko jasre tawa noon ko woni aduna ko fof so baylo alani bone mbaɗa en jii ko ɓeɗon daɗire men ko fof ko baylani ndi gollal baylo waɗannoo kam gandi ɗe gaɗ wadde ɗum ko toñange no feewi kadi ko puhidam ni sabu artira koye ma ko tumu dartirte teppere jomum sabu sa wi ko an ɓuuri baylo foti ka mawni kini allah wi yimɓe ɓuronirta ko ɓuri ɗum hulde allah mbade ko an pesata an pointata yimɓe a jeeya leydi ndi a jeeya neɗɗo o e hono mbirata noon wadde woni fof jogui mission no allah waɗiri ɗe gaɗe aduna en jogui ɗen ɗeni holko rondete bourwet holko rondete vélo holko rondete laana ndiyam laanne jorde rondete auto camion puis oɗo autocos personnel no mbiyaten kay familia ɗe gueɗe en dotti gueɗe men allah en dotti gueɗe muɗum koy ko ni andirte ko nandi hen wadde gueɗe men en mbaɗa sens interdit allah ko wela waɗa sens interdit ɗum o yamiri ɗum o haaɗi aduna makko leydi makko tagore makko ala ko mbawɗa hen wadde golle ɗe gollo yo woɗɗo haali e awde allah daña cidde nen wino wona ɗe gueɗe en gandi ma wallodire ɗe gueɗe fof goto joni o ko allah wadde allah yiiɗi joom meccal anda mbawi makko joom mecce kañen fof ko ligginoɓe ala ko kersiɗi nelaɗo salah sam waɗi moussa en alayhi salatu wasalam ɓurɓe sudde anda mbawi mbaɗi boyiyagal e juulima gayni woni aynaɓe sarti ko boyiyagal tan ko raɓɓiɗi hen fofni waggafa ne comme nelaɗo men sallah alah sallam yahani yimmen kadi juulagu mum guila makka ha siri min gandi makka hande woni ko nder li saoudi he wadde ɗum so debbo o so gorko o ali ibne abi talib radiallahu anhu ala ɓurɗomo teddude galle nelaɗo sallah alah sallam jaaɓe allah ɓe wona jafar wiyete no kono kam ɓe nelaɗo salah sallam ɗacci ɓe ala e galle mumen ɓurɗomo donc nde wayre nde ko mini bareyagal waɗi ƴogana yimɓe mbo waɗa mo sefa ceerno cheikh oumar dia hafidullah wara o haalni min hen darul makko hankone e debbo mbo ƴogananno o waɗa hunde o adda o ñamda nelaɗo men sallallah alih sallam dañani remani aynani ɓe mbimo soramo sornano sortata ko ɗisano ɗistata e mi arta sahabaɓe nelaɗo sallah sallam ɓuuri hewde hen koni ko guerriyeji ko haɓateɓe ko almuɓeɓe kono kadi ko juulaɓe dinni ɗe gueɗe foof enen noon ko ɗum jaaki men hannde neɗɗo wona almuɗo kadi wona liggotoɗo enen ko ɗum gonɗen noon ɗum diine men holli men noon ene étudiantji hannde fonno tawa aɗa waɗa aire supplémentaire sarti jamma jeeya si jamma jaaha restaurant mbaɗa hôtellerie waɗa ko dañɗa hen tawa an jogani hoore ma so tiiɗistii seesando ko vacance almuɗo qourana kadi woto woni almuɗo qourana jooɗotako de tawne kada dawnano ceerno e guese mum maaɗi makko fof kadi en gonno hen eyyi joni noon jamallah ari kadi en mbatti kadi hofde juuɗe men noon ɗe gueɗe wona noon hunde foti wonde foti ko liggade inchallah l'imam abdoulasis rahmatullah almawiji mamaruk wiyanno kone dañɗa ɗo janguɗa nde ko nden poɗɗa yilade ɗo liggiɗa aɗa dawa hen ɗum sahabaɓe ne la salah sam ko ɗe gueɗe ndendin so wona ɗum galleji mabɓe hannde hono mboyanno alay saago jogonoɗa hoore ma ɗe gueɗe wadde to banggal liggeyaji l'islam no yiiɗi liggey ene waɗi barke liggey nelaɗo men sallallah alih sallam o wi ko yen juulo saabu ko liggey makko liggey mabɓe oyi juulagu ko capanɗe jeenayyi e nder teme de namuɗi arsuk yo arsukono wayi hewde ndi foof oyi ko juulagu ko tistato achar risque allah ne waɗi hen barke ha heewi machallah o duwni makko jume o yi Allah yurmo e newiɗo sona yeeya newiɗo sona sooda newiɗo sona yomnito ay banda men julaɗo ko duwanaɗo julotoɗo ko duwanaɗo de kono noon o wiya ko yo won newiɗo somo yeeya somo yomnito e sombo sooda fof oto fonto yimɓe ɗin mutaffina enako nandi hen jogoɗa ɓetir ngal ɓetirgal jeyirta ngal codirta ala yo ngal won gotal tan wadde ɗum ɗo yimɓe annabi Shuaib alayhi salatu wasalam kalkirano ko ɗeɗo gueɗe e ñamde kaake yimɓe wala tan hasuna sajiahum wala ta asafil ard mufsidin haw wiɓe gueɗe goɗɗe baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin barkade Allah rokki won ko dagui ko ɗum yoni on ɗum yo heeƴ on enen noon hande ko dagui ko natti hejje en ko woni sunna ko natti hejje en ma yimo gadda hen bida ko woni tawhid ko natti hejje en ma mbaɗen hen shirku inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wadde banda men jangen jenginen ganden dine men ɗe firti ko dine tan ko waɗanma ko ko alaysa gu falam annahu la ilaha illallah alaysa gandani la ilaha illa huwa caggal ɗum kadi gueɗal fo ngal meccal ngal mbaɗata no joom lahdar wimani daganakima ngal meccal ngal mbaɗata ha gandano ngal wurirte hono ngal wayata oko woni wonde sakke wallah yo Allah yomo ceerno boyi rahmatullah alayhi yimre makko nde ñokkan waɗi hen baro belɗo baɗɗo fayida o rahmatullah alayhima jamian woni fo o haali ɗum toon ellaji mu ella sakke ella baylo ella labbo ella sanda ella jeeyowo ella ceerno ella dabatoɗo ella debbo fo o haali toon wadde ɗum koye zaman makko onko wuuri zaman makko wuuri ha caggal zaman makko rahmatullah alayhi enen hayko en gandana koye men ni tan goɗɗo wadde kala ko mbawɗa wadde meccal ngal mbawɗa wadde an ka gobowo an ka tafowo an ka jeeyowo ambila an ka piyowo mburu an ka ɗum alay soko ganda ɗe gueɗe foko harmi hene ko dagui hen produit ji ɗi gaddata ɗi hol dagguiɗi hen karmuɗi hen jeeneɗɗo wima min somi yeeyani e simmi mi yaltata yalta noon tawa aɗa jeeya tan seeɗani ɗum fay fewnitade ma waɗe ma gango ƴeya tan waɗi seeɗa ƴettu lebu ngal waɗe ma ƴeya tan seeɗa waɗma fala aɗa jaɓa ɗum an wanda ganda aɗa yebbiti ki yeyata tan ko mburu aɗa yebbiti ki yeyata tan ko comci haɗumne ko fogge jaay tan aɗa yebbiti kañum yeyata tan ko télévision ŋaji yeyata tan ko téléphone aji ɓeeɗo jeeya tan ko tappiji ayi ɓeeɗo jeeya tan ko ñamdu defandu won jeemo restaurant ji en ɓeeɗo jeeya tan kadi ko golle mecce mumen gandal mumen avocat ji en architecte uji en ko dessinaji tan dessinoɓe tan ɓeetoɓe tan ɓe ko boursiji jogui boursiji autoji boursiji galleji kono no guuri hen ha pewti ɓe jeeya tan ko crédit jeeyata téléphone ani crédit mbi annoon mbiya sa itti simmi sa itti sangara sa itti sirleji en sa itti émaille en sa itti méchuji en haɗo marchandise ceeɗani o haaɗi sa itti ɗeɗo gueɗe a wurata ande gomunen Allah firti mbiɗa ko ceeɗani tagma on wurma yo Allah dande hen banna wattanɗo haqqillaji mum golle awde Allah daña ciɗe kadi golle ɗe anduɗo kaɗɗa joni mbatti wadde kadi ka julotoɗo kono ɓafunoɗa e bedda ala l'islam daganaanima ɗum bedda ko hunde rendade otoma ɓafunoɗa e bedda l'islam daganaanima ɗum kohunde mana hunde harmude ko hunde rendade rendu peccat ala jeeɗo lawol lawol koko renda lawol waɗiraka jeyde waɗirako reweede joni noon joguiɗo awlawi an jogui priorité oto ko otoma kono no jogui poid poɗɗa wadde hen o diwɗo on vitesse no footi wonde ko nandi hen sens interdit ɗo fotani rewede ɗe gueɗe foof wadde aduna ko ni tan ko juɓɓude woni hen yuɓɓu tan ɗe gueɗe ganda sa yuɓɓi haɗatama wurdude ɓe ko juɓɓude waɗatama wurdude ɓe guurda moƴƴam guurda no heddiɓe guura moƴƴam ɗo haqqe ma haaji ɗon haqqe janano ha fuɗɗi wadde to banggal l'islam no udditi mecce ene yiiɗi yo yimɓe janggu yo bittu fasiru fil ardi noon jomiraɗo haalli min ha heewi kono himmi kala kala waɗa waɗir hen gandal kala meccal ngal joguiɗa a felliti wadde meccal ngal sodini yawon gorko tan yawon debbo annata dewgal e namdo taw ha ganda holko woni wonde debbo holko woni wonde gorko holko woni wonde ɓiɗɗo galle holko woni ɗum e ɗum ɗo jiɗɗa nadde ɗo foof moƴƴi ganda ɗum ɗum noon ɗo tan ka denko fewen kala immi koto Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan hen kala ko fewanummi koto mi sheɗan illa yaafen hala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.